पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण खास बात है मवी वांशु जीव लोके आप समझो कि बार बार यही बात कहता है। एक बात ये ठीक समझ में आ जाए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम परमात्मा के अंश हैं। लोगों ने संसार को सच्चा मान रखा है और संसार में हम रहते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हम खास परमात्मा के अंश हैं। ये बात बहुत दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है, उत्तम है, शीघ्र कल्याण करने वाली है, सच्ची बात है। और हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा ही हमारे है, हमारी कोई वस्तु नहीं है। ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का, प्रकृति जो अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है जीव रूप और भगवान की है। और ये अपरा प्रकृति, अपरा जड़, भूमि अपरा अंधर वायु खग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की। ये मैं बार बार कहता हूं, ये खास बात जानने की है। सब प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, आप भी नहीं है। इन चीजों में आपकी रत्ती मात्र भी चीज नहीं है, केस स्थिति भी नहीं बननी है बड़ी। ये संसार सब है, ये धर्मशाला की तरह है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति आकर के रहने लगे, अपना कब्जा कर लिया कि मेरा घर है, आपका घर नहीं है, ये है नहीं आपका घर। न तो भाष्य सूर्यो न शंको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो परम धाम परमात्मा का, वो आपका घर है। परमात्मा के आप अंश है तो परमात्मा का घर है, वो ही आपका घर है। लड़का जिस माँ बाप का बेटा होता है वो माँ बाप का घर ही अपना घर होता है। उसमें माँ की मुख्यता नहीं है, बाप की मुख्यता है। संसार के संबंध जोड़ में तो माँ की मुख्यता है, पर इसके वंश में ठीक से मुख्यता पिता की है। आपस का संबंध जोड़ने में माताओं का काम है। ये संबंध है, बंधन है, ये संबंध जोड़ना माताओं के द्वारा होता है, केवल पुरुषों के द्वारा नहीं होता। परंतु वंश परंपरा चल रही है वो पुरुषों की चल रही है, वो माताओं की नहीं चलती। माताओं की वंश परंपरा नहीं चलती। माताएं साधन है, बहुत आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, पिता से सौ गुना अधिक है। कई जगह तो सुना और कई जगह सौ गुना अधिक आदर करता है, परंतु परस्परा जो होती है वो पुरुषों के नाम से होती है, संबंध माताओं का है। तो प्रकृति का अंश है, इसमें आपकी कैसी चीज नहीं है, इसको मेरी मानक का है, ये ही बंधन है, ये ही भूल है, भूल से अपना मानक है इनको, ये अपनी रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, बात दूर रही, अभी पढ़ पढ़ आपसे बदल रही है, आपसे अलग हो रही है। अब ध्यान दे मेरी बात पर, जिन जिन भाइयों को जिन बहनों को जितनी उम्र आ गई है उतनी तो आदमी खत्म हो गई है, अब बाकी कितना है जीना ये पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आ गई है उतना तो मर ही गए, वो तो खत्म हो ही गई, वो अब उम्र रहने वाली नहीं है, वो समय रहने वाला नहीं है, वो तो खत्म हो गया, रहने वाले परमात्मा है। अगर आपका समय बाकी रहा है जितना है उम्र है, तो संसार की चीज आपके साथ रहती ही नहीं, हरदम बह रही है। आप तो रह रहे हो और आपकी उम्र है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये सबके सब बह रही है, सबकी उम्र सबकी सब बह रही है। ये आपको ख्याल होता ही है कि आपकी उम्र जितनी आ गई उतनी तो घटी गई, उतना तो रहने में कब हो गया हमारा यहाँ, तो यहाँ रहना का हरदम ही मजा रहे, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, रहने वाले परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही है और परमात्मा के ही रहने वाले रहेंगे परमात्मा के ही, आपके साथ ये रहने वाली चीज नहीं है, ये ठीक समझनी चाहिए, ये मार्मिक बात है, बहुत सच्ची बात है। अरे जगह सच्ची बात मिलती नहीं है, आप ध्यान से सुने, मैं आकर के बैठा उससे जितनी उम्र थी उतने में आपकी हमारी किसी भी नहीं है, 5:15 हो चुके, तो 15 उम्र सबकी गई, सबकी छोटे से छोटा बाल के बूढ़े से बूढ़ा सबकी उम्र, ये 15 आपके हमारे सब व्यतीत हो गए, ये खर्च हो गए, और दूसरा समय वो भी खर्च हो रहा है, निरंतर खर्च हो रहा है, ये उम्र निरंतर जा रही है, हरदम जा रही है, प्रतिक्षण जा रही है। आप इधर ध्यान नहीं देते, कृपा करके ध्यान दो, उम्र जा रही है, यहाँ रहने का समय खत्म हो रहा है, प्रतिक्षण एक एक श्वास में आपकी उम्र जा रही है, श्वास ये कदम है, कदम जैसे कदम रखते रखते ही रास्ता कट जाता है, इस तरह से यहाँ रहने का समय एक एक श्वास में करते हुए सब समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ स्थायी रहने वाले नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है, हम यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए इस शरीर में, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, हमारा खास काम यहाँ रहने का नहीं है, यहाँ से जाने का है, यहाँ स्थाई हम रह सकते ही नहीं। आपने सुना होगा ना, इसका मृत्यु लोक नाम है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, इसमें रहने वाले सब मर जाएंगे, मरने वाले हैं सबके सब मरने वाले, कोई रहने वाला है ही नहीं, सब मरने वाले, तो और जो काम जिस काम के लिए आए थे, मैं जन्म हुआ है, वो काम करना है, भगवान को याद करना, भगवान की प्राप्ति करना, सदा के लिए मरना मिट जाए, सदा के लिए जन्म मन मिट जाए, सदा के लिए आफत मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा के लिए संताप मिट जाए, सदा के लिए जलन मिट जाए, संपूर्ण शांति को प्राप्त हो जाए, उसके लिए ये समय मिला है। अब वो समय जा रहा है, इस वास्ते इस समय में भगवान को याद करना। आप जो काम करो, हम भगवान काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, शुभ बात है, बड़ी शुभ है। हम जो भी करते हैं भगवान का काम करते हैं, भोजन करते हैं भगवान काम करते हैं, जल पीते हैं भगवान काम करते हैं, कपड़ा धोते हैं भगवान काम करते हैं, स्नान करते हैं भगवान का काम करते हैं, हम कोई करते हैं भगवान का काम करते हैं। अगर ये मान लो तो क्या पता लगे, काम है जैसे करते रहो, पाप छूटेगा, पाप पाप छोड़ देना है, तो भगवान का काम है। बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, बहुत सुगम बात है और बहुत दामी बात है। जो काम कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान के पास में आए हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। पांच बातें बताई है, ये पंचामृत बताया, पंचामृत पांच अमृत अमृत है अमृत। हम भगवान के हैं, सब मातृ जीव ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मातृ जीव परमात्मा के हैं। ये आदमी स्वीकार करे आप, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं साक्षात। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशी, ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के हैं। भाइयों बहनों, सत्संग में आप आए हो, सत्संग की खास सार बात है, सार बात, हम परमात्मा के अंश है सब के सब, परमात्मा का अंश है। ममई वंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा सनातन, सदा से हम सदा से परमात्मा का अंश है। चेतन है, अमल मल नहीं है, ये यहां ममता करके मर ले लिया, चीजों में मुफ्त में ममता करके, आसक्ति करके, मेरापन करके ये मेला लगा लिया, ये अपना नहीं है, ये सच्ची बात है। ये सब छूटेगा, ये कौन भी एक साथ विसरेगा नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके पास हो, एक कौन ही साथ चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, है क्या, आप है ही नहीं। आपने कोरा माना है कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, ये मेरे देश में लाया तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लगाने रहता, ये मेरे सेवक है मेरे नाती, ये मेरे माता पिता पूरे बांधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाट चलोगे चेल चलो बुझी जैसे बाती, तेल खत्म होने पर बत्ती बुझ जाती है, फिर दीप रहता नहीं। ऐसे उम्र है जब तक ये मेरा मेरा है, उम्र होते पट सुपना सो हो जाव से सुतपूर्णम धन धाम, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका शरीर, आपकी चीजें सुपने से हो जाएगी पट रहेगी, एक इतने सुपना सो हो जाव से सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बलदेव निषद जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य था ना पहले पहले नहीं हो, उम्र सब गफलत में खोई, क्या शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब बातों में खोई, क्या शुभ कर्म नहीं कोई, तुम को हो निज प्रभु से प्यारे, निज प्रभु से है प्यारे, वो निज प्रभु है, हमारा प्रभु है। जैसे बालक माँ को मेरी माँ कहता है, वो माँ एक जन्म की है और ये सदा की हमारी माँ भगवान है। विमुख हो निज प्रभु से है प्यारे, आप हम सबके सब निज प्रभु के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सब सुराशी। प्रभु को नहीं मानते, वे मानते चेतन है चेतन। एक सजीव है, एक निर्जीव है, संसार सब निर्जीव है, आप सजीव हो, आप चेतन हो, आप चेतन हो, अपने को जानते हो, औरों को जानने वाले हो। ये जानने में आने वाली चीजें आपकी नहीं है, आपके साथ रहने वाली नहीं है, आपके काम आने वाली चीज नहीं है। उपकार करो, हित करो, दूसरों का हित करो। ते प्राप्त माँ में व सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो। जितना जितना आपने काम ठीक कर दिया है, उतना हित कर लिया है, वो चीज आपने बहुत बढ़िया कर दिया। और जो अपने स्वार्थ में लगाया है, बड़ी भूल गई है, वो बड़ी भूल है। भाइयों बहनों, अपना ये शरीर अपना नहीं है, ये संपत्ति अपनी नहीं है, एक पल में चट छूट जाएगी। सुपनाशु हो जावसी सुतपुन धन नाम हो सचेत बलदेव नीम से जब ईश्वर का नाम, भगवान का नाम जपो, चिन्ह में तत्व को प्राप्त करो। वो अजड है, चेतन है, उस तत्व को प्राप्त करो। ये जड़ता पास में नहीं रहेगी, एकदम क्षण भंगुर नष्ट हो जाएगी, देखते देखते बीत जाएगी। जैसे आपका हमारा बालकपना कहा गया, हम अपने को कहते मैं तो बालक हूं, मैं तो बच्चा हूं, ऐसे कहते थे। आज कहते हैं मैं बच्चा हूं, वो चला गया। ऐसे अभी ये जवानी भी चली जाएगी, ये बुढ़ापन भी चली जाएगी, ये धनवत्ता भी चली जाएगी, ये निर्धनता भी चली जाएगी, ये मान सम्मान भी चला जाएगा, या आदर सत्कार भी चला जाएगा, ये राजापना भी चला जाएगा, धनीपना भी चला जाएगा, ये जा रहे हैं सभी। प्रत्यक्ष बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जो है बात वही हम बता रहे हैं। ये हरदम खर्च हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण खर्च हो रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। काशी काया मन अथिर, अरे थिर थिर कार काम करंत, ज्यो ज्यो नर निजरे को फेरे त्यों तो काल असंत। ज्यो ज्यो नर निजरे को फेरे त्यों तो काल असंत। काल हंसता है कि तू निजरे फिर रहा है, तेरी उम्र खत्म हो रही है। तो जिस काम के आया वो भगवान में लग, परमात्मा का भजन कर। यहाँ की चीजों के तीन कैसे लग गया है, ये चीजें कौड़ी एक तरह काम आने वाली नहीं है। ये साधारण काम करो, जिसमें जो मिल जाए उसे मैंने खाओ खाओ वसित हो। ये स्थायी रहने वाली चीज नहीं है भाइयों, नहीं है, नहीं है। ये केवल उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की सेवा करो। और सेवा करने का माध्यम है वो आपको मिलेगा, सेवा करने का पुण्य है वो मिलेगा आपको, वो पवित्र आपको मिलेगा, वो आपको कल्याण करने वाला होगा। और अपना अपना मेरा मेरा करते हैं, ये मेरा ये नहीं रहेगा। असनम मे वसनम मे भाजा मे बंधु वर्गो मे इति मे कुर्वाणम का भगवंती प्रसाद। जैसे बकरा मे करता है, भैया जब खत्म कर देता है, इसी तरह से भाइयों ये चीजें सब रहने वाली है। इन चीजों से उपकार करो, अपने अपने नगर उपकार करो, उपहित करो, दूसरों का हित करो। ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में लगाओ, भगवत गीता पढ़ो, गीता में लगाओ, भगवान के धाम में रहो अपने अपने धर्म के अनुसार से मुझे मतों दिमाग छोड़ो और स्वागतों को समय करो। जो परमात्मा का चिंतन है स्मरण है वो पूंजी है, वो पूंजी वो साथ में चलने की पूंजी है। और ये जो धन संपत्ति वैभव ये साथ में चलने की नहीं है, ये अपनी नहीं है। जिन धन को आप अपना मानते हो कोटि एक साथ चलेगा नहीं, कोटि एक सौ नहीं, कोटि एक अधेरा भी चलेगा नहीं, दमड़ी भी चलेगी नहीं। ये उपकार के लिए है। देखो भगवान ने कृपा करके ये शरीर दिया, ये सामग्री दी है, ये सबकी सब सामग्री सेवा सामग्री है। आपने भोग सामग्री मानी ये गलती हुई, अपने भोग सामग्री मानी है ये गलती हुई है। ये भोग सामग्री नहीं है, ये सेवा सामग्री है। सबको सुख पहुंचाना, सबको हित करना, ते प्राप्त मानती मामेव सर्वभूत हिते रता परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, परहित बस जन के मन माहे तिनका जू दुर्बक सुनाई। ये मौका है, ये शरीर है मन का 84 लाख जोड़ी की तरह ये नहीं है, पशु पक्षियों की तरह ये नहीं है, वृक्षों की तरह मछली की तरह जीवों की तरह ये नहीं है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसमें बड़े भारी लाभ हो सकता है। बड़े लाभ के किनारे पर आए हुए हो, चाहे 84 संबंध चूर पायो है मनुतन, कोई कहीं भूरी भागते किनारे वाले थे हुए 84 लाख योनि भोग करके मनुष्य आया है, अब केवल परमात्मा की प्राप्ति रहे। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रहे उपंत, अब पांच कोश ही पांच, बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है। और ये चला गया फिर बाकी मिलेगा नहीं, असली चीज मिली है उसका सदुपयोग करने पर फिर मिलेगा, अगर सदुपयोग नहीं करोगे तो बार बार मिलेगा नहीं। माता पिता खुश होकर के बालक को लड्डू देते, वो खावे तो फेंक देते हैं, पर वो पेशाब की नाली में फेंक दे थप्पड़ लगा दे, ये तुम्हारे खाने के लिए दिया है, तुम्हारे काम के लिए दिया है, ये नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, इसे तुम नष्ट मत करो, इसे उसे काम में लो, नष्ट मत करो, रोगे पश्चाताप करोगे पता लगेगा नहीं। सो परत दुख पाव ही सिर धुन धुनी पछता है, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कि क्या करे समय कर्तुक आ गया, समय ऐसा ही है, कैसा करे हमारा भाग्य ऐसा ही है, और ईश्वर ने ऐसा ही पैदा किया है, ये झूठा दोष है। काल ही कर्म ईश्वर ही, काल कर्म ईश्वर को दोष देना झूठा दोष है। काम भजन तो आप नहीं करते, त्याग आप नहीं करते, भगवान का श्रवण आप नहीं करते, दोष देते काल को कर्म को ईश्वर को, ये नियत अच्छी नहीं है। हर दम भगवान को याद करो और ऐसा भाव रखो कि सब लोग सुख हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सबका संकट मिट जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान का भजन करने वाले हो जाए, सब वैराग्यवान हो जाए, सब त्यागी हो जाए, सबका भगवान मन लग जाए, संसार सुखी हो जाएगा, संसार मात्र सुख हो जाएगा। जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां आदमी सुखी होते हैं। हमने करके देखा है, मथाड़ी सत्संग हुआ, लोग कहने लगे हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, हमारे घरों की खटपट मिट गई, ऐसे आपके घरों का दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में चलो और दूसरों को हित करो, पर हित सही से धर्म नहीं भाई, दूसरों हित के समान है नहीं है, पर हित बस जिनके मन में ही, जिनके मन में दूसरा हित निवास करता है, जिनका जग दुर्लभ सुनाई, वे संत होते हैं, वे महात्मा होते हैं। ब्रह्मांति माम सर्वभूत हिते रता अलमंत है ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, उसके साथ आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, सच्चे हृदय से सबको सुख पहुंचाओ। भाइयों बहनों मौका है, समय चौक फिर का पसता नहीं, कार्य वर्षा जब किसी सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर वर्षा से जाए वो चिमटा भी वो खराब हो जाएगा, वो पंद्रह खराब हो जाएगा, जमीन के चिप जाएगा। जब तक बादली में श्वास है, प्राण है, तभी तक वर्षा होने से सब ठीक हो जाएगा। ये समय चूक फिर काश पर आप किसी सुखा नहीं, मौका है, अभी आप लोग जीते हो, अभी भजन कर सकते हो, अभी दूसरों को उपकार कर सकते हो, अभी दूसरों का हित कर सकते हो, अभी दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों को उपकार कर सकते हो, अभी सब आपके हाथ में, अगर वो हाथ से निकल जाएगा फिर ये मौका रहेगा नहीं, फिर मौका नहीं रहेगा। समय चूकी पूरी का पछता नहीं, फिर पछताता भी क्या, अभी समय है, अभी बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर मौका है भजन करने का और दुनिया की सेवा करने का, बड़ा सुंदर अवसर आया है। भाइयों बहनों तो उत्साह है, अपने स्वार्थ का तो काम बहुत किया है, परंतु परमात्मा की तरफ देखा नहीं है, सबको शांति मिलेगी, स्वार्थ होने से सबको दुख मिलेगा। घर में एक एक स्वार्थी होता है तो सब लोग ही दुखी होते हैं, और घर में सभी सेवा करने हो तो सबको अर्थ मिलता है, देश में सब उपकार करने वाले हो तो देश सुखी हो जाता है। दूसरों को उपकार करना, हित करना, इसमें लग जाओ तो दुनिया मात्र अनुदेश हो जाएगी और आपका बड़ा भारी उपकार होगा। ये संसार की चीजें हैं, ये चीजें देने से बढ़िया होती, लेने से नहीं। अपनी मैं ले लू ना चीज रहेगी ना सही रहेगा, ये रहेगा नहीं, ये सब छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। और उपकार कर लिया, दूसरों का हित कर लिया, दूसरों की सेवा कर दी, वो असली धन है। दो बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक उपकार करना, किसी का हित न करना। अहिंसा परमो धर्म, किसी हिंसा नहीं करना, किसी हत्या नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। सज्जनों वो कष्ट बहुत कई गुणा होकर के अपने को मिलेगा, दूसरों को कष्ट दिया जाए, दूसरों को सुख दिया जाए, अनंत गुणा सुख होगा आपको मिलेगा, सीधी सारी बात है। औरों को सुख दिया, आराम दिया, भला किया है, वो कई गुणा भला होगा आपको मिलेगा, और दूसरों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, हिंसा करी है, हत्या करी है, बहुत गुना आपको मिलेगा। इस वास्ते सज्जनों भगवान को याद करना, जरूर सेवा करना, ये दो काम खास है, ये कोई दो काम नहीं तो मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य बना क्या काम का बताइए, पशु पक्षी जो है मनुष्य है, खाद दे मोद दे तुम सुनकर शुक्र कर, खाद दे मोदे खाना पीना आराम करा, ये सूअर खा लेता है, कुत्ता है, गधा है, ये भी राजी हो जाते हैं, तरबूज में ही आप राजी हो गए, तो भाई मनुष्य क्या हुआ? आप जरा सोचो, ऐसे ही कामों में समय लग गया तो मनुष्य बना क्या हुआ? छोरे नहीं मानते हो तो आप क्या कर, अरे छोरा मैंने खोजा, रे छोरा मैंने खोजा, मैंने खोजा बन तो है ही वो, ये ऊपर से देखने मनुष्य है, वास्तव में जो उपकार करता है, सेवा करता है, सर्वभूत हित रहता, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सुख सुख हो जाए। आप कुछ नहीं कर सको तो भावना रखो, कुछ खर्चे की जरूरत नहीं, केवल भाव शुद्ध रखो, अपना भाव शुद्ध, भाव नहीं निर्भर सुधा परम भौषण पार राम दास धन रया सुख सार आनंद जाएगा, मौज जाएगी, आनंद जाएगी। आपका हृदय शुद्ध होते ही आप निर्मल हो जाओगे, आपकी उम्र शुद्ध हो जाएगी, आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हेतु होगा। एक भगवान को याद रखो और सेवा करो, भीतर का भाव। तीन बात पहले बताई, फिर कह देता हूँ, फिर याद रखते हूँ, इसमें आपका भीड़ है, उससे आपका जीवन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का ही भला चाहेंगे, भला भला नहीं हो सकता तो न सही, बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं। ये तीन बात याद कर लो, आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा। भला करोगे, सेवा करोगे, हजारों लाखों रुपए लगा तो भी छोटी होगी सेवा, अरे दुख नहीं देना है ये बहुत बड़ी है। जैन धर्म सिद्धांत कहता है किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख देना कभी भी, किसी को दुख नहीं देना, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भीतर से भाव शुद्ध हो, भाव शुद्ध रहा तो आप शुद्ध हो जाओगे। गीता के 17वें अध्याय में साफ लिखा, यो यह श्रद्धा सही उषा, भीतर से जैसा है वैसा उसका स्वरूप है। ऊपर से दिखता है कोई साधु दिखता है, कोई मित्र दिखता है, वैसा स्वरूप नहीं है। भीतर का जैसा भाव है वो शुद्ध है, वो उसका स्वरूप है खास। आपकी इज्जत है, आपका आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी महिमा है, आपका उच्च बना है, आपका आपकी श्रेष्ठता है, आपकी उत्तमता है, सबका हेतु, सबका हेतु, सबका हेतु, सबका। आपसे कुछ न हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम दूसरा भला चाहो, और भला नहीं चाह सको तो बुरा बच्चा हो, इतनी तो कृपा करो। सत्संग में आए हो, किसी को बुरा मत चाहो, हृदय से किसी का बुरा न हो। उमा संत की है बड़ाई, संतों की बड़ाई है, मन कर जो करे भलाई, जो मन करता है उसी भलाई करते हैं। संतों का स्वभाव है, महात्माओं का स्वभाव है, मन कर जो करे भलाई, भलाई करना उनका स्वभाव है। भलाई नहीं कर सको कोई बात नहीं है, बुराई मत करो, कम से कम, कम से कम बुराई मत करो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी बुराई मत, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा न समझो। आप दूसरों को बुरा नहीं समझोगे तो आप भले हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भलाई करके आदमी इतना भला नहीं होता जितना बुराई न करने से भला होता है। भलाई करोगे, दूसरों के उपकार करोगे, हजार लगाओ, 10,000 लगाओ, लाख रुपए लगाओ, करोड़ लगा दो, तो वृद्धि का होगा, सीमित होगा। अरे बुराई नहीं करोगे असीम असीम त्रिलोकी मात्र का पवित्र, त्रिलोकी मात्र को पवित्र करोगे। अरे खर्चा कुछ नहीं, खर्चा कुछ नहीं, केवल भाव पवित्र, भीतर का भाव पवित्र, तो आप निर्मल बन जाओगे, आप संत बन जाओगे, गृहस्थ में रहते हुए संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, सर्वे भवंत सुखिना है, निर्णय भाव हो, सब लोग सुख हो जाए, कोई भी केंद्रित मन भी कृष्ण न पावे। आपका भाव दुनिया का बड़ा भारी भाव होगा, पर दुनिया का न होगा, आप तो भले हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं, किंचित मन भी संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भला भला चाहो, सदा हृदय ऐसा पवित्र होगा, इतना पवित्र निर्मलता आपकी भाव लगी, आपको खुद को शांति मिलेगी, आपका दर्शन करने वालों को शांति मिलेगी, आपकी बात सुनने वालों को शांति मिलेगी, आपको याद करने वालों को शांति मिलेगी। ऐसा संस्मरणात सुदा सद्य शुद्धि वे क्रिया, आप जहां भला विचार करते हो उस भले विचार से पास रहने वाले घर पवित्र हो जाएंगे, मोहल्ला पवित्र हो जाएगा, आपका देश पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, आपका शुद्ध देश हो जाएगा। इस वास्ते एक भगवान को याद करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान नाम का गीत करना, भगवान के गुण सुनना, खोना, भगवान की लीला पढ़ना, उनमें लगना, बहुत बड़ी बात है। और हित करना सबका, किसी का भी अहित न हो, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है, परम धर्म अष्ट, किसी जीव को सपने में भी दुख नहीं देना। दूसरा हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम बुरा नहीं, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं चाहना, बुरी बात भीतर में नहीं आनी। दुनिया भली हो जाए ये आपके हाथ की बात नहीं है, आप भले हो जाओ हाथ की बात है, और आपके भले हो जाने दूसरे भले हो जाएंगे। आप गीता श्री को क्यों खुशवा दोगे, आप भजन करो क्यों को भजन करा दोगे, आप दुर्व्यसन करो बीज सीजन पियो क्यों को बीज सीजन कर दोगे, आप भले हो जाओ सबको भला कर दोगे, दुनिया का भला होगा, आपका भला होगा, भगवान राजी होंगे, परमात्मा राजी होंगे आपके भला पड़ने से, बालकों के प्रेम से, बालक भी नहीं करने से माता पिता राजी होते हैं, ऐसे भगवान आप पर बहुत प्रसन्न प्रसन्न होंगे। किसी का बुरा नहीं चाहो, पर हित बस जिनके मन माही, जिनका बस दुर्लभ कृष्ण है, और भगवान हमारे, ये धन हमारा नहीं है, ये जोगन हमारा नहीं है, ये पदार्थ हमारे नहीं है, ये धन हमारा नहीं है, ये मकान हमारे नहीं है, छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, पटकन छोड़ना पड़ेगा, अचानक मारे ही काल अचानक चपेट गई हो या घरी के मेरा गई ढेरी, मारे ही काल अचानक चपेट गई हो या घरी के मेरा गई ढेरी, ये अपना नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। और इससे दुनिया का हित कर लो, सेवा कर लो, वो संस्कार आपके अंतर कर जाएगा। आप जो व्यापार आदि करते झूठ कपट करते हो, वो रुपये तो सब रहते बैंकों में, और उनका भाव आपके मन में रहेगा, भाव जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ऐसा किया है, वो पाप संग्रह आपके रहेगा, पाप में से कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और धन में से कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं। विचार करो, धन में से तो कोटी एक साथ चलेगी नहीं, झूठ कर बेईमानी करी है वो कोटी भी अब छोटी सी पीछे नहीं रहेगी, सबका सब आपको भोगना पड़ेगा, फल महान कष्ट भोगना पड़ेगा। धन तो माँ जी भाई खाएंगे, दूसरे कष्ट खुद भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों, पाप मत करो, अन्याय मत करो, हर एक काम शुद्ध करो, निर्मल करो, चुपचाप रहो। और कुछ नहीं कर सको तो कम से कम चुपचाप रहो, शांत रहो, निर्मल रहो, पापी मत बनो, दोषी मत बनो, स्वभाव को बिगाड़ो मत। धन संपत्ति तो साथ चलेगी नहीं, पर स्वभाव है वो साथ चलेगा। जिन बहनों के लड़ाई करने की मन में है, लड़ती है, सास में जा लड़ाई करे, पीर में लड़ाई करे, पानी पड़ने से वहां लड़ाई करे, बैठी आदमी कैसे वहां लड़ाई करे, ऐसे सौम्य स्वभाव है, शांत स्वभाव है, जहां जावे जाए प्रेम होता है। हमने देखा है घरों में जो बहन विधवा हो गई, भाई लोगों के पास में रहती है, मेरे सासरे वाले आते हैं कि भेज दो, हम भाई को भेजेंगे, हमारे तो भाई हमारी माँ की जगह है, जैसे हमारी माँ थी, माँ की जगह हमारी बहन है, हृदय से आदर करते हैं माँ की तरह, जैसे मेरी माँ थी, यू कैसे भेजे, हमारे बालक होने वाला कोई है नहीं, तो थोड़ा दिन ले जाओ, ज्यादा नहीं भेजेंगे। सासरे वाले भी चाहते हैं, पीर वाले चाहते हैं, और लखन खराब हो तो ना सासरे वाले चाहते हैं ना पीर वाले, थारी माई ले लीजिए होती, माँ वह काकी वह बड़ी माँ वे भी कह रही, वो भड्डो टावर आवे घिरी हसू आवे घिरी हसू। तो बहनों ऐसे क्यों बनो, ऐसे बनो पवित्र शुद्ध निर्मल, सब लोग चाहे, सब लोगों को सुख दे, बात करने से आनंद हो गए, ऐसे आप बनो, और ऐसे बनने में आप सब सुन लो, इसमें परवधीनता नहीं है, सदा स्वाधीनता है। इस वास्ते भाइयों बहनों, मौका है, मौका, भगवान को याद करो, सेवा करो, दो काम मनुष्य, दो काम भगवान को याद करना और संसार को याद, संसार की सेवा करना। आपके पास जितना उतना ही करना है, ज्यादा करने आप पर जिम्मेवारी नहीं, जितना बल है, जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है उतना ही करो, जितना धन है उतना ही करो, उम्र सुगमता से हो जितना कष्ट नहीं पड़ना। हरिश्चंद्र जैसे जैसे महात्मा हुए संत, बड़ा कष्ट उठाए उन्होंने, इतने कष्ट की जिंदगी, कष्ट की जिंदगी सुगमता से हो जितना भला करो, सुगम सुगम से हो जाए इतना भला करो, और प्रसन्न रहो, मन में राजी रहो, खुश रहो, हरदम बोझ रहेगी, आनंद रहेगा। कैसे आनंद की बात है, सर्वे भवंतु सुखिनः, ये भाव हो जाए आपका, सबके हित का भाव हो जाए, बड़ा भारी उपकार करता है जो अहित नहीं करता, चुपचाप बैठा है, कुछ हित नहीं करता, कुछ खर्च नहीं करता, परंतु हित चाहता है, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, परमात्मा के प्यारे बन जाए, सब संत बन जाए, ऐसा भाव जिनका है, कैसी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, स्वाभाविक शांति मिलेगी, स्वाभाविक। आप करके देख लो, जिस दिन आपको भगवान का भजन चाहते हो, दूसरों हित करो, वो दिन आपका विलक्षण दिखेगा, दिन दिन विलक्षण दिखेगा। जिन्हें सत्संग किया, भजन किया, जप किया, भगवान कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, दूसरों की सेवा करी, वो दिन प्रिय हो जाएगा, दिन सब प्यार करेगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और पवित्रता के लिए ये सत्संग है, ये जो हम इकट्ठे हुए हैं किस वास्ते हुए हैं? यहाँ कोई धन मिलता नहीं, मान मिलता नहीं, बड़ाई मिलती नहीं, या कोई निर्भरता मिलती नहीं, अच्छी बात मिलती है। स्वभाव शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्वभाव शुद्ध जो असली पूंजी है, असली पूंजी यही है। धन इकट्ठा कर लेना यक्ष तो पता है, उस यक्ष हित का ये यक्ष राक्षस होते हैं, इसके पास धन होता है, वे यक्ष राक्षस कहलाते हैं। आप धन से बड़े नहीं हो, परमात्मा के दरबार में आप परोपकार से, हित करने से, शुद्ध हो जाने से आप बड़े हो। भगवान के यहां धनी आदमी गर्ज नहीं है, धन भगवान के पास होते हैं, और धन की जरूरत नहीं है, जरूरत शुद्ध आदमियों की है। जिस समुदाय में ऐसे आदमी होते हैं वो समुदाय अच्छा कहलाता है, जहां अच्छे महात्मा रहते हैं वो देश पवित्र हो जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है, वो जमीन पवित्र हो जाते हैं। शास्त्रों में आते हैं नित्यंत देवता, पुत्री गढ़े आपके माता पिता बूढ़े बड़े मर गए, वे प्रसन्न हो गया, अस्मित बोले वैष्णव हो जाता है, नष्ट आता भविष्य थी। हमारे कुल में भगवान का भक्त पैदा हुआ, हमारी सबकी रक्षा करेगा, पितर राजी हो जाएंगे, माता पिता बूढ़े बड़े जो चले गए वे गए वे राजी हो गए। खराब आचरण करने से मरने वालों को दुख होता है। कलकत्ते की बात है, वो प्रेत प्रेत कहता है ये छोरा इनको भेज दो यहाँ, मैं बात बताऊ, जो आचरण खराब किया प्रेत जोड़ी में दुख हो रहा है, प्रेत जोड़ी में दुख हो रहा है। अरे अच्छे आचरण किया भूत प्रेत प्रेत वहां सुख होगा, सुख दीन है सुख होते है, दुख दीन है दुख हो। इस वास्ते भाई इनमें स्वतंत्र आप, इसमें आप पराधीन नहीं हो, इसमें परतंत्र नहीं हो। धन खर्चे ज्यादा तो धनी खर्च सकता है, जिसके पास धन नहीं वो क्या खर्च करे, वो किसी का बुरा न करे, किसी का भूल स्वप्न में भी बुरा न करे। पर हित प्रश्न के मन माई, पर हित प्रश्न के मन माई, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के दरबार में रहते हैं, परमात्मा का काम करते हैं, परमात्मा का ही भोजन करते हैं, भगवान की वस्तु से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पांच अमृत है, पांच अमृत, ये पंचामृत है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 28 जुलाई 1999 को सायं लगभग 5 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम